Raz, raz, raz, raz. Posłuchaj, chłopak. Kasa rządzi wszystkim oprócz mnie. Banki, kredytowe karty, super oferty, zniżki, korzystne rady. Są tacy, co nawet miłość potrafią rozmienić. Zamieniają ją na dolary, marki, jeny, PLN-y. Ej stary, popatrz w lustro, masz na siatkówce dolary i głowę pustą. Sprzedajesz mózg razem z osobowością i teraz ten papier jest jedyną wartością. Te rzeczy rządzą ludzkością, bo można kupić miłość, szacunek. Co z tego, że ktoś kupi miłość głupich? Jak oni odejdą, to znów innych kupi. Nawet dzieciaki już liczą mamonę. Co drugi zachowuje się jak pierdol Don Corleone. Proste, biednemu zajebista laska pośle uśmiech bogatemu, zrobi śniadanie po tym jak połknie, bo zobaczy forsę. Okrutne, puste dla mnie też, ale wiesz, wielu gania szczury, bo mają cash i chcą być modni. Karty klubowe, biznesy, branża, szastanie hajsem, modelki, drogie auta, powąchaj tą forsę. Świat popierdoliło przez pieniądze. Pozornie, złudnie. Wszystko zdaje się proste. Jak masz pieniądze, to masz też progres, duchowy rozwój czy materialny postęp. Więcej wartym, czy być coraz droższym? Mocne? Więc sobie przemyśl ponownie. Życzę ci, żeby cię życie obdarzyło hojnie, w sposób, który sam wybierzesz na spokojnie. Roztropnie, skromnie i niezbyt pochopnie. Pozornie, wszystko zdaje się łatwe. Jak masz flotę, to masz wszystko dużo warte. Maniury, drzwi, konta, rachunki otwarte. Też tego chcesz, ten tekst nie jest żartem. Pomyśl, przecież ja też chcę pieniędzy, lecz w zdrowej równowadze do duchowej wiedzy. W tym świecie bez obu tych rzeczy ciężko przeżyć. Hajs łatwo sprzeniewierzyć, a duszę spieniężyć. Pozornie, złudnie, wszystko zdaje się. Zawód, syn, córka, mam tatę, mamę i ciągnę kasę. Bawię się i korzystam, póki czas jest. Oszaleliście, to nieuleczalny szajs niestety. Bo teraz to szeleszczące gówno to priorytety. Ej, zrozum mnie, nie mam nic do sałaty. Ale jeśli ona wynika z pracy, friko, pierdolić friko. Wiem jak jest być pustym, pieprzyć to. Mam te cyfry, ale zarabiam je na czysto. Zostaw to, słuchaj, nie kojarz rapu z matrycą. Nie dałem nigdy wiary muzyki krytykom. Zawsze swoje, w sumie drugi raz to mówię. Ale widocznie część z was jeszcze tego nie rozumie. Hajs sam nic nie zmienia, on generuje rozwój. To tylko zależy, do jakich pieniądze trafiają osób. Ja mam swój sposób, pomyślcie. Kasa, kasa, wielu się wyprze.